हर तरफ है उसी की चर्चा, सब पलक अपनी बिछाने लगे हैं। मेरे मुर्शिद ने इतने मोती दिए, अब तो सागर भी शर्माने के सपनों की ओशो धारा है। सी।